مقلب القلوب ومشرق الصدور والصلاة والسلام على محمد الذي هو راحة القلوب والصدور وعلى آله وسلالته وأتباعه وأشياعه وأزواجه وأمته وأصحابه المتأدبين بعباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له عبدي وزلي سربدي ونشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و صلاة کے بعد برادران اسلام اللہ تعالی کے حریم رحمت میں دعا کہ وہ غفور الرحیم ذات آج کی اس پیاری اور رحمت و بری اور رات کے وسیلے سے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے. ہمارے بہت سے احباب جو پچھلی محفل میں ہمارے ساتھ شریک تھے آج نہیں ہیں, دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. آج آپ کی اس بزم محبت میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نور پرور باتیں اور احادیث آپ کو سنا کر پھر صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، پھر مختصر سے ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر نفلوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسم گرامی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے آخری عمر میں کچھ وقت کے لیے عراق کے معروف شہر کوفہ میں سکونت اختیار کی. کوفہ کی جامع مسجد میں آپ درس و تدریس کے لیے تشریف فرما ہوئے. تو آج آپ نے جامع حسن و جمال رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مختصر لیکن جوان القلم سے ایک حدیث بیان فرمائی. گویا یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ نے بھی ایک موقع پر اپنی محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا. بات بہت مختصر ہے لیکن بڑے مطلب کی ہے. حضور نے فرمایا کہ انکم لمنصورون، صحابہ نے اپنی مشکلات بیان کی. ایک انسان کی مشکلات کیا ہیں غور فرمائیے، امتحان کرے ہیں اتنے کڑے کہ رحمت عالم نے خود اس کی تصویر کشی فرمائی کہ ان دنیا حلوتن حدرتن وان اللہ جاری خلافا فیہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ میٹھی بھی ہے اور فرمایا یہ سرسبز و شاداب بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اے انسان تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنا دیا. کس لیے بنا دیا؟ لینظر الیکم کیف انتم تعملون، تاکہ وہ رب دیکھے کہ تم اس دنیا کے اندر عمل کیا کرتے ہو. پھر آپ نے تین چیزوں کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ واتقوا فی الدنیا، پھر فرمایا واتقوا فی اللسان، پھر فرمایا واتقوا فی اللسا. گناہوں کے جو سرچشمے ہیں، اگر آپ اور فکر کریں تو یہ تین ہی ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی اور ارشاد ہوا کہ ڈرو تم اللہ سے، تقوی اختیار کرو زبان کے معاملے میں. مسلمان اندازہ لگائیے کہ یہ زبان دل میں کتنے لفظ بولتی ہے اور اس زبان سے ہم کتنے سچ صادر کرتے ہیں اور کتنے جھوٹ، اس زبان سے ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کتنی اس سے چغلیاں، غیبت، حرافات، سب شتم، گالی گلوچ اور فسق و فجور، کتنی گندی باتیں اس زبان سے صادر ہوتی ہیں. تو گویا ایک زبان ہی کا امتحان انسان کے لیے کافی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ تقوف دنیا، اس دولت اور دنیا کے معاملے میں بھی تم اللہ سے ڈرو. چاہے وہ اللہ نے انسان کے سینے میں دل ایک بنایا ہے اور جو بندہ خدا ہے، بندہ خدا کے دل میں ایک اللہ کی محبت سما سکتی ہے. بنائے یہ دنیا دولت دو، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش، اللہ سے ڈرو. عشاء حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قحط سالی ہے اور بارش نہیں برسی، گنگور گٹا ہے آسمان پر جڑتی ہے لیکن پانی نہیں نچرتا، ہمیں ڈر ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ مجھے قحط سالی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے معاملے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا ہڈیل دی جائے گی اور تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک شخص آیا، اس نے شرک کی مذمت کی، حضور نے بھی مذمت فرمائی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے غلاموں کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. گویا یہ پیشن گوئی فرمائی، جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تمہیں اپنے محاصرے میں لے لے گی. گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا دولت کے معاملے میں احتیاط برتنے کا حکم ارشاد فرمایا. امام مصلی پہ حضور تشریف فرماتے، آنکھوں میں آنسو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا حزن اور غم آپ کے سینے میں آ گیا کہ آپ کی ماں راہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور صاف کرنے کے بعد کہا کہ ابو بکر تم نے پوچھا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت کی وسعت کا بھی اندازہ لگائیے اور علوم نبوت کی گہرائی بھی دیکھیے کہ جانے کائنات آپ بیٹھے ہوتے ہیں مدینہ کے مصلی پر اور چشم نبوت 1200 سال بعد کے حالات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب لوگ زکات دینے کو تاوان تصور کریں گے، بہت مشکل لگے گا ان کو زکات دینا، بڑی تکلیف محسوس کریں گے زکات کی ادائیگی۔ اور فرمایا مال غنیمت اور حکومت اسلامیہ کا مال لوگ اپنا ورثہ سمجھیں گے، اس کو کھا جائیں گے، نیکی بدی ہو جائے گی اور بدی نیکی ہو جائے گی۔ پھر ساری دنیا کے خطرات رحمت عالم نے فرمایا وقت کو پھر نشا، جس شہرات اور جنس اور جنس کی محبت جس طرح کے دار آگ لگا دیتی ہے اور شخصیت اندر سے کھوکھ لیے ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ڈرنا کہیں عورت کی محبت تمہاری شخصیت کو ویران نہ کر دے۔ صاحب حدیث کو آئینہ بنا دیں، آئینے میں دیکھیں، خوب غور سے دیکھیں ہماری زبان نے کیا کیا کیا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے دوزخ میں اکثر لوگ دو وجوہات کے بنا پر دیکھے، ایک جو زبان کے چور ہیں، اور رحمت عالم نے جنس کی بے راہرویوں کی طرف اشارہ کیا کہ بدکاری، زناکاری اور غلط قسم کے گناہ، حضور نے فرمایا کہ یہ تباہ کر دیں گے۔ گویا تین چیزیں رحمت عالم نے نشاندہی کی۔ اب صاحب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پریشان ہو گئے، خدا نے فرمایا یا رسول اللہ کون ہوگا جس نے گناہ نہ کیا ہوگا؟ معصیت کے طوفان نے کس کو اپنا شکار نہ بنایا ہوگا؟ اپنی نفس کی پستہالیوں اور خواہشات کے طوفان، اور انسان اگر بچنا چاہے تو مسائل اور مشاکل، جس طرح انسان مسائل میں گرا ہوتا ہے وہ کیفیت سامنے لا ہے۔ اب مایوسی نے جس وقت چار طرف اندھیرے پھیلا دیے تو میرے حضور مسکرائے اور ان کی زبان سے نوید جا فضا نکلی، اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا کہ لئنکم لمنصورون، غم نہ کھانا، تو میرے غلام ہونا، قیامت تک اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ برادران گرامی، یہ مدد کی صورتیں ہیں، یہ مدد کی صورتیں ہیں، یہ صرف امت محمدیہ کا خاکہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اتنی رحمتیں عطا فرما دی ہیں، اتنے کرم کے بادل برسا دیے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ خدا کے حضور سرخرو ہو جائے تو گویا مسائل خود آواز مارتے ہیں، ہم تو مادل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ حضور انور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صبح کی نماز پڑھتے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی طرف منہ پھیر لیتے اور آپ خاموش رہتے، مسکراتے رہتے، اور صحابہ آپس میں اپنے پرانے جہالت کے دور کی باتیں کرتے، میں یہ تھا میں یہ تھا میں ایسا تھا میں ویسا تھا، میں یہ گناہ کرتا تھا یہ گناہ کرتا تھا، یہ صاحب آئے نا ان کی نظر سے اللہ نے سب کو گناہ فرما دیا نا، اور یہ پاکیزگی مل گئی، یہ طہارت مل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسالت امام سے سندیشتے رہتے، مسکراتے رہتے، اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح فرما دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ خطبہ دیتے، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سفارتوں سے ملاقات فرماتے، کبھی ایسے ہوتا کہ آپ مسجد سے باہر نکل جاتے بیماروں کی عیادت فرماتے، کبھی ایسے ہوتا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محلہ میں تشریف لے جاتے، کبھی ایسے ہوتا کہ کسی کا نکاح ہوتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پر دیتے۔ گویا اس وقت پابندی نہیں تھی کہ عصر سے مغرب کے درمیان ہی نکاح ہو، حضور صبح کے بعد بھی پڑھ دیتے تھے، زور کے بعد بھی پڑھ دیتے تھے، عصر کے بعد بھی پڑھ دیتے تھے، مغرب کے بعد بھی پڑھ دیتے تھے، عشاء کے بعد بھی پڑھ دیتے تھے۔ بابا اس لیے کہ ہم تو محدود ہیں نا، ہمارا سب کچھ محدود ہے، اور میرا محمد تو رحمت للعالمین تھا نا، اوقات ان کے تھے، زمانے ان کے تھے، قانون ان کا تھا، دستور ان کا تھا، علم ان کا تھا، قضاء ان کی تھی، فیصلہ ان کا تھا، نظر ان کی تھی، موسم ان کے تھے، ہوائیں ان کی تھی، باد نسیم ان کی تھی، آفتاب ان کا تھا، مہتاب ان کا تھا، فرش ان کا تھا، عرش ان کا تھا، ستارے ان کے تھے، کواکب ان کے تھے، دل کی دھڑکنیں ان کی تھی، سانس کی آگ ان کی تھی، کائنات میں کیا تھا جو میرے محمد کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، کوئی جنازہ حاضر ہو جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا فرما دیتے، نکاح بھی پڑھ دیتے، حاجتیں بھی پوری فرما دیتے، عورتیں آتی سوال کرتی حضور الگ ہو جاتے، اور حضور کا سوال ہوتا اس کا جواب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیتے۔ یہ جان رحمت تھے، لیکن اچانک ایسے ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عادت ہی بدل دی، صبح کی نماز ادا ہوئی، حضور سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ظہر کی اقامت ہوئی تو حضور باہر آئے، لیکن کسی کی طرف دیکھا نہ، حضور دیکھا نہ، نیچے دیکھ رہے ہیں، مصلی پہ آئے، اللہ اکبر، آپ نے نماز پڑھائی، آپ فوراً پھر حجرے میں تشریف لے گئے، عصر کا وقت ہوا پھر تشریف لے آئے، پھر چلے گئے، عشاء کے بعد پھر تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اب فرماتے ہیں جب عشاء کے بعد حضور چلے گئے تو ہم غلاموں کی حالت یہ ہو گئی جیسے ان کو کوئی تپتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹ رہا ہے، ہمیں تپتے ہوئے انگاروں پر جیسے کوئی گھسیٹ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ آج جان رحمت نے نظر نوازی ہی نہیں فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہی نہیں ہے آج۔ فرماتے ہیں رات ساری بے چینی میں کٹی اور بلال کہتے ہیں میں افق کی طرف دیکھتا رہا کہ سورج کی پہلی آنکھ وہ آفاق کو نوازے تو میں اللہ اکبر کہوں. سناتے ہیں میں نے مدینہ کی لمبی راتوں میں آج سے زیادہ لمبی رات نہیں دیکھی تھی. آج سے زیادہ لمبی رات میں نہیں دیکھی تھی. سناتے ہیں اللہ اکبر. سب نے نفل بھی پڑھے, پھر بعد میں سنتیں بھی ادا ہوئی اور اقامت گئی عبداللہ بن ابی مکتوم نے, تو حضور تشریف لائے. لیکن فرماتے ہیں مزاج پھر ویسا ہی تھا, مزاج پھر ویسا ہی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا گھومے, حضور مقتدیوں کی طرح منہ کیا اور آپ نے کہا اللہم انت السلام. یہ الفاظ کہہ پھر چلے گئے. فرماتے ہیں پھر ظہر کی نماز, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر اسی طرح رات بسر ہوئی. بات ہے تیسرا دن آیا تو فرمایا پھر واقعہ اسی طرح ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے. کہتے ہیں آپ بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہم نے فاروق اعظم کو جا کے کہا کہ پوچھو تو صحیح کہ حضور ناراض تو نہیں ہو گئے ان سے, بات ہی نہیں فرماتے, دیکھتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ کو اور مجھے کیا پتا کہ دیکھنے میں کیا ہے. بھائی ہم تو ہمارا مذہب بھی میٹا فزکس بن گیا, ہم مذہبی افکار کو بھی میٹا فزکس کے انداز میں ہم سوچنے لگ گئے. بھائی اتنی رکعتیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, اتنی سخاوت کی, اتنےوں کو عمرہ کرایا, اتنے بیواؤں کی شادی کرائی, کہ ہمارا مذہب ہے. لیکن حضور کے صحابہ کا مذہب صرف یہ تھا کہ حضور کو دیکھتے رہے نا, اور حضور ان کو دیکھتے رہے اس لیے کہ نماز نے ان کو صحابی نہیں بنایا تھا, حج نے ان کو صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں روزوں نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں سخاوت نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں علم نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں دید صحابہ نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں قرآن پڑھنے نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں صبح و شام کی تلاوت نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں فکر و تفکیر نے صحابی نہیں بنایا تھا, انہیں چہرہ رسول اور نظر رسول نے صحابی بنایا تھا. فرماتے ہم سارے بے چینی محسوس کرنے لگ رہے ہیں کہ رسول رحمت نے آج دیکھا ہی نہیں. یار میں نے مختصر گوہی کا اندیا دیا تھا, اب میں حدیث مکمل کروں وغیرہ میں یہاں رک جاتا. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھا حضور کو جا رہا ہے. وہ نماز کوئی سنت پڑھ رہا ہوگا, فرض نماز نہیں, چونکہ حضور اس طرح بیٹھے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے وہ فارغ ہوا, پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد کہا کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو سجدے کی جگہ پر دیکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کیا جگہ رکھو سجدے کی جگہ, اس نظر کو اوپر نہ اٹھا ہو. نے کہا یا رسول اللہ ماں معاف کیجئے, میں نے مسئلہ کسی اور طرح جانا تھا. حضور نے فرمایا کہ تم نے کیسے جانا تھا؟ میں حضور نے غفلت میں تو ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا کیسے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا حضور میں تو آپ کو چہرے سے دیکھ رہا تھا, میں نماز اس طرح پڑھ رہا تھا, طول دیکھ رہا تھا. حضور نے فرمایا وسلام تو کہا تیری نماز تو بہت بڑی نماز تھی, تیری نماز تو بہت, تیری نماز کے بہت عالی نماز تھی, تیری نماز کے بہت رفیع نماز تھی, اس لیے کہ نمازوں کا ضرور چہرہ محمد میں رہا. جیسا امام مل جائے تو پھر اور نماز کیا چاہیے. برادران گرامی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا دن بھی اندر تشریف لے گئے, بے چینی بڑھ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف فرما ہوئے. اب میں حدیث پڑھوں گا, فوراً بانٹ جائیں گے بخاری مسلم نے کہاں یہ نقل کی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے چوتھے دن, اور سارے تیار ہیں کہ آج ہم ضرور حضور سلام پھیر کے جائیں گے نا, تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے, یا رسول اللہ معاف کیجیے, معاف کیجیے, معاف کیجیے, معاف کیجیے, غلطی ہو گئی. سب سے ہارا تیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, لیکن آج حضور نے سلام حضرت عمر ابن حزم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ, کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کیا کوئی واقعہ ہو گیا ہے, کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے, کیا ملزموں مجرموں سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ہم کے لم یحدث الا خیرا, حضور نے فرمایا کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا, جو ہوا ہے وہ بڑے مزے کا حادثہ ہوا ہے. حضور نے لم یحدث الا خیرا, یہ الفاظ سے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعہ ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس پر پریشان ہو, بڑا مزے کا واقعہ ہوا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے بےتابی اور بڑھ گئی, یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حادثہ بھی نہیں ہوا لیکن بات بھی بڑے مزے کی ہے. تو فرماتے ہم بےتاب ہوئے کہ حضور سنا ہے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم نے پھر اللہ کی حمد بیان کی. یار یہ بھی سنیے, اس پر حسن بصری نے روایت کیا, آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی حمد کبھی گرانا ہوئی تھی, فرماتے ہیں لیکن آج ہم چاہ رہے تھے کہ حضور پہلا خطبہ ذرا مختصر کریں اور اگلی بات ذرا جلدی بتا دیں. بات کیا ہے, بات کیا ہے برادران گرامی, لے کر حضور نے حمد و ثنا کی. حمد و ثنا کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربی وعدنی, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, ان ربی وعدنی ان یدخل الجنہ من امتی سبعین الفا بغیر حساب. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا, وعدہ یہ تھا کہ میرے محبوب میں تیری امت سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں لوں گا, ویسے ہی جنت میں داخل کر دوں گا, ویسے ہی جنت میں داخل کر دوں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ 70,000 تو جنت میں چلا جائے گا, باقیوں کا کیا بنے گا. حضور نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں. تو حضور فرماتے ہیں یہ تھی وجہ کہ میں نماز کے بعد تم سے ہم کلام نہ ہوا, انی سألت ربی فی ہذہ الصلاۃ الایام المزیدہ المزیدہ المزیدہ المزیدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بس یہ تھی وجہ کہ میں 3 دن اندر چلا گیا. اللہ کہتا اچھا 70,000 اور, تو میں کہتا مالا المزید ہے. فرماتے ہیں اللہ کہتا 70,000 اور, تو میں پھر کہتا یہ مزید ہے کچھ اور. فرما 3 دن رب دیتا گیا محمد دلاتا گیا صلی اللہ علیہ نبی کریم. لیکن اگلے الفاظ بھی سنیے, پھر حضور نے اس کو کیلکولیٹ کس طرح فرمایا. رحمت العالم صلی اللہ علیہ نبی کریم نے اس کا نتیجہ کیسے ہدایت فرمایا, پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں رب کائنات نے یہ کہا کہ اب میں نے جتنے 70,000 کے ہیں نا, ماں کل سب ہینا الفا, ہر ایک کے ساتھ میں محبوبہ میں 70,000 بغیر فارغ داخل کر دوں گا. گویا برادران گرامی، یہ سلسلہ، یہ سلسلہ قیامت تک، یہ سلسلہ قیامت تک، یہ سلسلہ قیامت تک. اور فرمائی حضرت عمر فاروق مسکرا گئے اور کہتے ہیں اتنا مسکرائے کہ آپ کے نواجذ نظر آئے، یعنی یہ جو دانتوں کے اوپر گوشت ہوتا ہے یہ نظر آنے لگا. کھل کھلا کے تھوڑے ہنس کر، تو کھل کھلا کے ہنسے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں ہنسے، لے ماتا حصہ یا عمر، اے عمر آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آج نے فرمایا کہ حل استدقت یا رسول اللہ، حضور پھر تو آپ چند دن اور نہ باہر آتے، کچھ اور بنا دیتے. استدقت یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ، عربی زبان میں اللہ، یہ جس کا بندہ خوش ہو جائے نا، تو آپ کا معاشرہ جس کا خوش ہو نا، تو جس کا بہت پھولے رسمائے وہ نعرہ لگاتے ہیں دین، وہ نام علی کا لیتے ہیں، لیکن علی کا نام گویا ان کے گوشت کی پتھولیوں پہ نکلتا ہے نا. گویا ربا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت میں مستا ہو جاتا ہے، بندہ استا رکھے اپنے محبوب کو بلاتا چلا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ اللہ اللہ، اس کا ضبط یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر تو کچھ اور بڑھا دیتے. دیکھیے پھر اگلی بات سنیے، حل حل حل اس کا ضبط یا رسول اللہ. پھر حضور نے کیا کیا، ادھر دیکھیے، فرما کے ساتھ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ یوں کر لیے، حضور نے دونوں ہاتھ یوں کیے، دونوں ہاتھ سے حضور نے یوں کیا. اب 70,000 نہیں، اب مسلمان اس طرح کولاما ملایا، اور ملانے کے بعد گائے سارے کے سارے بچوا دیے، وہ سارے سارے بچوا دیے. بولا آج ساری کائنات محمد نے اپنی باتوں میں لے لیا برادر گرامی، برادر گرامی. ویسے بھی جو میرے آقا، جو میرے مولا، جو تاجدار نبوت، جو تاجدار رحمت، جو تاجدار کرم، جو تاجدار ہمدردی، اگر ان کے کندھوں پر اگر علی پاؤں رکھ کے اگر بت توڑنا چاہتے تو میرے حضور پوچھتے علی کیا محسوس کر رہے ہو، تو علی کہتے حضور اگر میں چاہوں تو اس وقت عرش کا پایا پکڑ لوں، اگر میں چاہوں تو عرش کا پایا پکڑ لوں. جن کے کندھوں پہ علی چلے تو عرش اللہ کو تھام لیا، جن کے پیچھے نماز پڑھی تو حضرت بلال کو پوچھا، ابن مسعود کو پوچھا کیا دیکھ رہے ہو، فرمایا حضور آپ نے جنت ایسی بے نقاب کر دی، اگر چاہوں تو میں جنت کے ہوئے انگور کا خوشہ توڑ ڈالوں گا، انگور کا خوشہ نہ توڑ ڈالو. اللہ اکبر، یہ تھے وہ مناظر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم عطا فرمائے. آج ایک کنڈے پر رکھ کے اوپر اٹھے تو پایا پکڑ لیا، آج تو میرے محمد نے دونوں باہیں پھیلا دی تھی نا، دونوں باہیں پھیلا تھی رب نے میرے مصطفیٰ کلامے میں کیا کیا دیا تھا، ہمیں ایسے معاف کرا دی، ایسے معاف کرا دی ہے. اِنَّكُمْ لَمَنْصُورُونَ، اے امت محمدیہ یہ تمہاری مدد ہے اللہ کی طرف سے، یہ میرے حضور کا کرم ہے. یہ حضور سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ جس وقت جگہوں کی باری آئی وہ تمہارے ہر محلے کے اندر میرے آقا نے ایک بخشش کا مرکز بنا دیا نا، وہ مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، مسجد کی برکتیں تمہارے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے نا. برادر گرامی، کوئی یہاں سے زیادہ توفیق والا ہو گیا تو ہمارا جس نے کعبہ کو دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا، جیسے حضرت اسود کو چوما گویا اس نے اپنی باہ خدا کی بہو میں ڈال دیا، میرے ضرور جیسے اس نے اپنی باہ خدا کی بہو میں ڈال دیا. یہ میرے آقا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر میرے حضور گناہ گاروں کو یہ کہے، کبھی کہے کہ رجب کا مہینہ، کبھی کہے گا شعبان کی نصف شب، کبھی کہے لیلۃ القدر ستائیسویں شب، کبھی کہے یوم جمعہ۔ میرے حضور یہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہگار رہ جائے، یہ میرے چشمے قائم کر لیے تاکہ گناہگار میری امت کے ناطے رہے گا، کیونکہ گناہ معاف ہوتے رہے گا۔ برادران اسلام، یہ کرم، یہ کرم، یہ کرم ہے، یہ رحمت۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہاری مدد اللہ کی طرف سے جو میرے حضور نے کرا دیا، اور کیا چاہیے؟ برادران اسلام، ان کرم کی ساحتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ آج حضور ہما شعبان کی نصف رات آ جائے، بھائی ساری کائنات رب کی ہے، لیکن حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آ کے آواز مارتا ہے، اے کوئی امت محمد میں بچوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بچوا دوں؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ وہ تو آوازیں مار رہا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔ موت کی فکر کریں، کیا پتا بھائی دنیا سے چل بسے۔ کتنے میرے مقتدی جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، دیکھیں میاں ادریس صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے اور لوگ جن کا نام ہی ہم نہیں جانتے وہ خدا کو پیارے ہو گئے۔ تو ہمارے پاس کوئی سند ہے کہ ہم اگلے شعبان تک رہیں گے؟ پتا بھائی ہم ہی چلے بسے، ہم ہی چلے بسے بھائی، پتا تو نہیں ہے بھائی، یہ سانسوں کی مشین ہے، چلے چلے، نہ چلے نہ چلے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، جتنی دیر وہ چاہتا ہے رہیں گے، جب وہ چاہے گا ہم چلے جائیں گے۔ تو ان کرم کی ساتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے وعدے کے باوجود کچھ زیادہ باتیں کر دی، اللہ معاف فرمائے۔ اب صفحہ بنے گی، صلاۃ تسبیح ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لائٹیں آف کر کے ذکر اذکار ہوگا، اور پھر دعا ہوگی۔ تیاری کرے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واللہم صلی وسلم۔